الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين الله رب العزة دخبل حقوقه وضبن ديانو دي حقوقه مينزكي مونږ ته ډېر فرق بیان کړی. خپلو حقوقو کې مونږ سره ډېر اسانتیا، ډېر رحم او فضل او د ډېر احسان نه کار اوسته دی، لیکن د بندیانو حقوقو کې سختی کړې ده په انسان باندې. چکه چره ته الله رب العزت و ایما سر راشی ازما په حقوق او عبادت او کې طاعات او کې ستانه څه کمی شوی او نقصان شوی مزبه معاف کم زما معافی کوونکې هم زما عادت او خوې هغه معافی ده او رحم ده او فضل ده. د قران عظیم الشان معلومیږي چې الله رب العزت کله یو آیات ختموي نړۍ کې خپل صفات د خدای توب ذکر کوي، نو هغه هم دغه وایي چې ان الله غفور الرحیم، ان الله عفو غفور. دا الفاظم د دې لپاره چې انسانانو د الله رب العزت په قرب کې مېریږي د الله د غضب او د قهر نه، هغه خپل ځان سره رحم لازم کړی دی. كتب على نفسه الرحمه، چې د ډېر زیات تسلۍ لپاره الله ویلي چې ما لیکل کړی وي په خپل ځان باندې چې زه به خپل بندیان له رحمت ورکوم. او بیا د هغې رحمت تفسیر په خپله کړی دی چې انه من عمل منکم سوءا بجهالت ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم. چاچه پتا سو کې سامل کړي بد سګونه کړي نه فرمانی کړي او بیا او خيارو بختورو عقلمندو توبه ويستا او د خپل اصلاح عمل اصلاح وکړم الله عز بخون کې زمه مهربانيم یقین دیو کې چې وا ته معافي کړی دا او ما د غاړه آخرت تخلاص کړی دا لیکن د بندیانو په حق کې ویلي چې ډیر خیال کوي ډیر سوچ او فکر کوي چې دې دنیا نه رخصتيږي چې تاسو باندې د بندیانو هیڅ یو حق نه وي نه یو پیسې نه نور سامانتي چې تاسو باندې کې خیانت کړي زګه چې هغه به د بنده د طرف نه بیا بخل شي الله رب العزت پاره کې سنت کوي او د دې وجه نه دې مت بندیان تنم مسلمانان یې خو دې دومره نکړو چې دې خپل من په مطلب باندې ځان پوکړې چې مونږ ته مسلمان ولي ویل شي تا ته مسلمان زکویلی شي چې ستا په دې نوم کې تا ته دا نصیحت ته چې بنده د نازار نشي چې بخاری په اول کې راځي چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده صحیح مسلمان هغه کس دی چې دا غږ د جبې او د لاس د ضرر نه نور مسلمانان په امن شي ولې چې په امن نشي خو جوړ حق به په پاسه یې کنه ته بیا څنګه ځان خلاصي راوي نه الله یې خو نه پریږدي قیامت کې دغه چې حدیث او روایت په دې کې راغلي دي چې کله په یو بند باندې د خلقو حقونه او قیامت کې تنه چاپیر شي چې الله د زمونږ ډیر حقونه ځان سره راوړي دي په دنیا کې زمون په زبان دي زور نه رسېدو وسنه کېدو مله رب العزت بده ته وی چې ورکه ول حقوق اند سره وسی نو ملائکه ته وای چې د د عبادتونه او د د عملونه د د منځونه او روزي او تراویو سچ کړي دا د دې په واز کې ورکه کنه دی خلق لور کې ور کې چې داغي حقوق پوره شي نو کله به تاسو شي چې دی واخلاص شي د عمل نه عمل یک بوت وی چې الله خلق لا ډیر پاتې دی بیا الله رب العزت وی چې ها د دې خلق دا ګناهونه او جرمونه را اخلي او په ځبان دی واچوي که په دغې باندې خلاص شو نو الله او چرې د خپل حق په باره کې داسې سخته فیصله نه ده کړې اخو چې د خپل حق بیان کړي یا په قرآن کې یا په حدیث کې نو هغه خو د انسان حوصله ډېره بړاوي او ډېره مضبوطي چې انسان حوصله ما خراب وا او ظلمت انګوا زبا گورم چکچرتا دا دنیا نا دا دو اوری دا دانی عمر ایمان راوڑی دا یو زری عمر ایمان دی پزل کی راوڑی نزبا تا جنت تا بوزم دست دا وادم دا وسر خیر که جهنم که ارسم را ده پاتشی ده خپل گناونو پوجه بانده خسر یه ده جنت دتلو ده ده ذکا اللہ کئی چه وزان تا نسبت ده عدل کڑه چه زا عادل یما زا انصاف والیم زمان بلسو که انصاف دار نشتام او انصاف دیتوی چکه یو بنده خامل وکړه دنداري ولهم عوض ورکي او که بدی کړي دنداري ول سزا ورکي پاغي کوم الله رب العزت دومره ته مهربانه نکار غسته دي چې حدیث کې راځي کې یو بنده نیک عمل وکي الله رب العزت ملائکه ته وی چې لس بدلی ول ولیکه یو عمل باندې من جاء بالحسنة فله عشر امثالها او که گونه کلی نو یو پا یو گواره دام راضی چکل ایو انسان یو گناه او کی نوی او تازه عمل ایک چه دسر مقرر دی او ناس دی لکلو تا نو د خیو گیا ملک اغا امیر سیب دے دا بل علا سکی چی دا اغا نی اجازت غواری نو امیر سیب وطوئی چی ورگ عملی کہلا اسی گناہو کا کہ دی چی اللہ والا توفیق ورکی و توبہ و باسی خبر اب اخلاس شتاس بدل لکلو نخلاس چی ادیب دا گناہ نخلاس چی نو ډیر صبر ورته کوي او چې اخر د یو مانځ وخت یې ورشه د بل مانځ وخت یې ورشه او دیزی راضی او غم ورسره نشته نو بیا ته وی چې زولی کوي او ګنا ته په ځان سکار نشته نو مونږه سکو دا د الله رحم دی او فضل دی او مهربانه دی انسان سره په دې دنیا کې لیکن انسان ځان نه خبر کړي د خپل نوم باندې ځان نه پوه کړي چې ما ته مسلمان ولي ویل شي زګ ویل شي چې الله وي استاب ودن کې او جبدا او بل لاسونه دي دی باندې کنټرول او پابندي وکړه الله وي زدي زمواره اپا بندی داو کا چبل مسلمان دا پازار نشیم ولی اکثر بل بندہ چی تکلیف ممی او ازار ممی نو دا جبی نا ایاد اللہ سنا او کتابو نا لکی چی دا جبی دا زخم ډیر سخت دے تا دی علاج نشتا جبی چی کم زخمی کری دا غی اسپتال نشتا دغه اسپیټال قران او سنت ته ادي لا غیر ازینه او د لاسو زخم چې دغه لپاره ډیر علاجونه جوړ شوی دي نه بخښي په دارو او درملو باندې موږ ویلو چې انسان نن دې ته په یو خپل اولاد دی چې بل بندرانه خلاص نشي او پاک لانول شي خامخا چک به لګوم چې چمبه اس به نه پریدم نو دي خلق به حق به مونږه صدا سي پرو مې د ساتو چلا په دې باندې رحم کوي چې انسان په خپل ځان رحم نه کوي او لازم را سان کړی دا خپل دینی اړې را سان کړی خپل عبادت یې سان کړی چې دین نو را سان ته نشی کېږي او د شمار خبرې وته بیانې فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى چاچی سوارکول نو د الله په نوم یې ورکړه. قران جنس نه ذکر کړي چې پیسې یادي کتو عام یادي کپڑا یادي نه نه هر څه چې استاد وسنه سکیږي نو اعتو یې ویلې چې الله وی زما په نوم یې ورکړل خود بنده اجت او ضرورت یې پورا کوم هغه د ډېرې غټې پریشانې نخلاص کوم. ولی بنده ته لږه پریشانی ډېر غټه پریشانی محتاج دی پارس باندې نیمګړې دی نو که هغه ستا په نظر کې دوره څه خبره نه وه نو د هغه عجز او محتاج او فقیر او مسکین دپاره خو غټه خبره وه که نه. چرګ لوی د دوک دا غومبس دی بنده څه شی دی نو ستا پیسو نو شو ادا په دومره کارو شو چې وخت پې تیر شو پریشانی ختم شو اصلې رضا شو الله خو دغه غواړي چې بنده رضا کا نو وستانه رضا شم. دا یو صفت دی چې الله وی دا ځان کې پیدا کړي د ورکړو صفت په ځان کې پیدا کړي. حدیث کی راضی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ناستا او سوالګر راغی اغی سر رسول او جمعات او هغه وخت کې اغی سر چرته د انګور دانه پرته و نو هغه ول ورکړم خو چې مونږ نو کني خاندلې و ورپورې دیر وار پوری خان دی خواه خام خاسوک باوچا باویلی چیارا پدی بس شی پدی با دا آغا جام گرم شی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ و تاویز کد آغی نظر پا قرآن بانده ہو او قرآن خوی او نور دی چزلت راغی نسترگی با دی رنا شیم عرص با تا کلاو شیم ناغیوی چه گوران لارا بول عزت وی کنا فمن یعمل مثقال ذره خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذره شرا یرا چلا خو زره یاد کړی دا چاچا عمل کړی او دی او زری پان دا زبان دی نو به ویني قیامت کې زده خو بدا ګمان نه خو چې وی وین حیران بشي چې الله دا زما دا یوی پیسې نه دا زما دا یوی روپې نه دا زما دا یوی ډوډې نه دا زما دا یو سیو او کېلې نه دومره بلا جوړ شوې ده یا رحمانا صدا تعجب بکی حضرت لقمان خپل زیتا دیر مکمل بیان کړو نو پاغه کې او تدام ویلو چې یا بنیا انها انتکم اسقال حبه من خردل عمل تسبق مغورم دا عمل استاک پاندازا دا دانی دا اوری باندی اوری او شرشم یوشی دی فتکن فی سخرت او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ بیا دا عمل دمر رکوی نستا پا خیال کرا دی یا نستا بلچا پا خیال کرا دی چرتا په ګټه کې دن نه یا چرتا اسمانونو کې وي او یا پزموکو کې نو الله نه یری الله به حاضر کی نو به عمل تسبق مګور چیر ما خو سخو یو سبحان الله مې وینو فو د دین خبر چې د میزان تل په دې ډکیږي نو یو داوی چې آتوا ورکل کواد اللہ پنم یہ کواد بلچا پنم باندینا واتقام اوزان بچکم دلویو گناہنو نالکا شرک شو کفر شو سحر شو ظلم شو غیبت شو چغلی شو جواری شو شراب شو کبائر دین وزان بچکے کنا د کلو خلق خو ته نزان بچ کول شي ځکه نشته نو ولیکن دلته ته ځان بچ کول ګران دي ځکه چې د هر شي بازار لګېدل لري او یې ثوابم دا غچا کیږي چې ناستی پکې او ځان ته بچ کول شي اجي په عمر کې هغه ته چته بوتل نه ملاويږي نا بسوي چې الله مال ثواب راکړي ورګه تا باندې خو له امتحان نه شوی کنه وَتَّقَا زَانِ بَچْكَا خو خاص کر دا شرک نام زکا دین زان سوکنشی بچکو لولی دا ثواب زینی ولی دی شرک نن دا ثواب زینی ولی دی ویزای چه سلامو کو ثواب دی پکی وَصَدَّقَ بِالْحُزْنَا وَتَصْدِيقِ اَوْكَا پدی کلمہ باندی چلا الہ الا اللہ نو دا شمار خبری دی کنا نو اللہ رب العزت وی فسنو یسیرهو للیسرام زبوتا دین آسان کم زبوتا دا آخرت کار آسان کم زبوتا دا کامیاب لار آسان کم گرانی بنی کنا دے با بیاوی چردہ خوز زخدور عمل نورم کول شما کدو پینزو پزے باندی لس منزو نوی نوم مال الله توفیق را کړې دمرو تا کار آسان شي و اما من بخل هغه څوک چې بخل وکړ نو بخل هر قسم شته کنه نه چاله پیسې ورکړم نه چاله ستوام او بل مستیا ورکړم ځان پټ کو په بل لار لړو یو مسلمان دا شان دی د انسان دا شان نو که ایسو سره نو سمیه نو قرآنم وی و حدیثم وی چه خواگه خبراتو کن خواگه خبرا صدقه ده دیره لوی صدقه ده ده ناچار و ده غریب سلی صدقه ده ده ده خوارسو کولی شکن خواگه الفاظ و تو آیان چه ده غزل پاقی بانده روخ شی و سینه پی عباده شی چه بای جان اپا کی گما قربان مونږ هم دا سناس یو نو او سوال به وکړو چې الله مونږ له عمره کې او تعالی عمره کې نو یاره هغه تا ولې سوار نکړ کنه خو هغه چې سوره ژوند دې ان تا ته دعا کوي چې رداس یو سره مې لیدلو چې او خدای هغه د خلې نه د دنیا خبره نه راوته چې غوا دې سکلا خر دې سکلا پلانې گاډې سکو نخو چه که ناستاو پاسه دنو دابو چه سبحان اللہ ما شا اللہ الحمدللہ من خوی غصر دودری گنتی تیره کل خو من داغ دخلینا دخل و رواجی و رسمی خبری ندی او ری دلیم عجیبه انسانو او بلا داره چه داسی خبری منتاو کلی چه دمونگه حوصله زیاد کلم زمونگه ده پریشانه لرکلی زمونگه زلون ناشکون و شبهات لرکلی ده سمره بهتر انسان لیکن ده سشته ده چه اغیه نچه از ارخواگه خبره کئی ویده اغو مرسط تکره ده بلکار ده نشته بیده سوال نه ده خبره ترکی یه سره مکو آزان گنانگاره تا کدل سوار کړم هغه بوړو چور پسې خبرې وکړي قران وای یو بګی دا نقصان دی واستغنا با بل بګی دا نقصان دی چې کتا او توی چې ار دلته نو یریګا د اخرت غم کوم د اخرت خبرې ډېرې ګرانې دي نو واستغنا هغه پیړو پروان ساتل دا هغه پیړو شان غري دا چې دې ما تسوي بلکې کله کله جوابونه هم ورکی چې تا را تا ځان مولا جوړ کړي سر پیچک دیتا او کړه دې ولې مونږه خريو نه پويګو توبه واستغنا مستغنی خو الله دې تولی ځان نه مستغنی جوړه وکذب بالحسن او غ کلمه چې مونږ په ایمان راوړې دې نو دغه دروغ جنته او کلام دغه بیان وته کېدو دغه تفصیل وته کېدو چې ګوره د کلمې معنا زدکا په خپل جبه کې زدکا پښتو کې زدکا اسنا چستانه چې شرک شي لا اله بل حاجت روان نشتم بل کارساز نشتم بل سوک د نفع او د نقصان مالک نشتم بل سوک تان لسنه صدر کول شي او نن لسنه غستې شي الا الله اخو یو ذات ته نو چه دی بدبختی کنن دی باوی چه سا زمون خدا یقین دی چه دا همون لچه سا نعمتونا و سا مال حال دی دا ټول د دی برکت تی وی نو دسر بس چل که وکذب بالحسن چه کلمه اومن لینا کلمه پیم بدو لگی دا مونږ داغه خیر خوایي کوله هغه خپل خیر خوایي نه کوله انبیاء ټول دا سکړي دي چې تاسو خیر خوایم ملای فسن یسره للعسر ته تبزاغه ګران لار آسان کما ګران لار د جهنم ده نابوت څنګه آسانيږي بس دې ورځ شپې ځان سره سامان اخلي وسله به اخلي کډي به اخلي خو لیکن نافرمانی به کوي الله د حکم خلاف ورزی به کوي اسمره ګران کار دی خو چې الله یې چاته آسان کې نو عزت دغه لار ده ته په دې خوشاله تا زما د یو بنده نصیحت قبول نکو تا د هغه دعوت قبول نکو تا زما کلمه زده نکړه نو زه ته به د هغې بل ځای د پاره آسان شي چې څه کوي نو هغه به ته آسان ښکاري جومات ته راتل به ته ګران ښکاري مزکول با تکران خکاری که دهی چه ده جمیر وزیل عمرانشی ده اختر اخیل عمرانشی ده نور سنیخو اللہ تینا توفیق ختم کی ده هم عذاب ده اللہ پده خلقو بانده چه روغ موٹی اس حاجت او ضرورتی نشتا دنیا کاری اسم ده هر سو او بیام بانگو ناوری که پخویل آناوری دو اصا پروان ساتی پده بانده دا ډېر لوی بدبختی ده بدقسمتی ده او خو خیر مونږ به دغه خلقو ته خیرې نه کوو نه مونږ به سوال کوو چې الله ته پوه کې توله توفیق ورکې زمونږ رونه دي چې څنګه مونږ ته ستا دین آسان دی او ستا په دین باندې زمونږ زړه ته خوشحالي حاصلېږي او ستا دې کور ته پنځه وخته حاضري کوو او ستا مخ کې ودرېږو ډېر په عجزۍ سره دی الله که زمونږ دی رونه دی هم توفیق ورکنو خوابی دا خود جاهل انسان کار دی خواه چه مسئله و توکی او غو نمانی ویزه خدای دی غرق که خدای دی پاگا تشین بند نه دا ولی قرآن وی لا حب الله والجهر بی سوء خیری دا اللہ ندی خواخی ولی آتی ندی خبر ستا خیرو تساجتو که غیر آدو کی نو بغیر ستا دا خیرو نبول سزاور کی نو دا نه یې پکار کنا دا هم دی یو بنده په حق کې بد دعایی ده او الله رب العزت وی چې مسلمان د بل مسلمان رور دی نفع به ورته رسوي که په لار روان نه دشمن ته به نه پرېږدي ځان به پې قربان کوي اته دومره د خپلو وروڼو په حق کې بدخواه یې الله یې توفیق راکړي فاخر دعوانه